Bai, ahatxan etxe bat salgai ezagia izan zen 5.000 eurotan, eta duela urte bat terdi, 150.000 eurotan erosia izan den etxe bat, 680.000 eurotan salgai ezagia izan da. 200 pertsona bildu dira beraz ahatxako bazkazaneko auzoan arranguratuak. Egunaren eta egoeraren bilan bat galetu diogu kolektiboko Xabi Arluxeti. Pentsatzen ginuen jendearen ahangura handi bat zela, espekulazio historio hori, eta numre horrek baiestatzen dauku jendea kezkan dela horri buruz. Beste tokietan ere gertatu baitzen, guai ergaraien, ahatxan gertatzen da, ze senditzen da, ikusi ze etxera aldu dela espekulazioa. Ebe, ala, hori da, gertatu da aiexan, baigorin, ahbonan, ainiz lekutan, gaur egun hemen da, ahatxan ergarain, Oartia ginen dila zonbait urte fenomen hori urbiltzen ari zela bahnek aldeatz. Eta seuro behar ginen leheno jatzartu, baina gaur guk lehen pausu hau emaiten dugu. Agian hau zoegiek eta bestek ere inalafite emanen dute. Elburua da guri aintzineko egiek inspiratu gituzte. Agian beste batzu inspiratuko ditugu eta elburua da denen artean salatzea zenta den denak unkitzen gaitu fenomen horrek. Eta hor, aipatu duzie, beraz, ahangura da beste etxen presioa goratzea ere, baina transmititzerakoan ere aurrei, hortan ere arazoa badugu. Hori da, zenta transmisio bat xifratua delarik, aurrek pagatzen dituzte tasa batzu etxearen presioaren gainean. Eta etxearen presio hori kalkulatua da merkatuaren gainean. Ordean, egian saltze bat ebe merkatua baino goro balin bada, ebe bortzaz merkatu guzia goiti tiratzen du. Ordean, ebe guk hori uste madugu egiten, uai, ebe biak gure aurrek dute pagatuko, eta azkenean tira beren etxetan, gure etxetan ere bizitzen alko gure aurrak. Hala, hori da, hori dugu salatzen gauk. Eta ikusten duzu, atera biderik? Ordean, zaila da, lege mailan ez da jeuze eginik hor oino, zenta zailtasuna da etxe pribatuak direla eta bakotsak nunbait dretxo du emaitea nahi duen presioa, galditea nahi duen presioa. Baina guk ezan dugu, gaur norberaren askatasuna gelditzen da auzoarena hasten delarik. Eta hori importanta da nahi duriko, ze egiten alden ez dakit, baina guk nahi dugu hasteko gure ahiskola ekarri eta behar ba denen artean ebe hala, lortuko dugu gauza handi bat, zer nahi zanik, jendeak du sortuko mugimendua eta joanota ondio eta joanota indar gehiokanen du. Orain, kolektiboa zentratuko da pentsaketan eta eztabaidan, bai herritarren artean, baita ere beste herrietan sortu diren kolektiboekin.